जैसे अब कल है एकादशी और उपवास रहते हैं लोग, तो उपवास का तो अर्थ होता है सही उपमाने नज़दीक, पास में, यानी भगवान के पास, भगवान के पास मन हो उसी को कहा जाता है उपवास। और जिस दिन बिना खाए कोई रह गया तो मन जो है वो भोजन के आसपास रहेगा। और क्रोध अधिक लगता है उस दिन, क्रोध करे जिमी धर्म ही दूरी। अगर कोई भी उपासा रहेगा, भूखा रहेगा, कोई कुछ बोल देगा तो गुस्सा बहुत आती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहें कि युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मस युक्त स्वप्नाव बोधस योगो भवति दुखा। संपूर्ण दुख को नाश करने वाला योग उसी को सिद्ध होता है जो न ज़्यादा खाता हो न कम खाता हो, न ज़्यादा सोता हो न कम, संतुलित होना चाहिए आहार विहार, भोजन से दो रोटी कम खाए, आलस नींद नहीं आती, तो मन भगवान के पास में रहेगा, वही उपवास है। जप तप संयम नियम उपासा भरत नखत ही विमल आकाशा। यदि भगवान में भाव है और भगवान के प्रति भाव हो गया तो भाव बस भगवान, भाव में जप तप संयम उपवास जितने भी हैं साधन की प्रवृत्ति सब उसके चिदाकाश में वैसे चमकने लगते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। एक आकाश बाहर एक भीतर है चिदाकाश, तो फिर उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भाव होना चाहिए भगवान में, वही उपवास है। अब एक वो है कि पुराण की बात है, एक बार कोई फूल नारद जी दे दिए थे रुक्मणी जी को। अब वो रुक्मणी जी देखे तो कहे इस फूल को और ले आओ, कहे भीम से। भीम कहाँ धो गया था लेने अब हम नहीं जानते, तो बाग में पहुँचा, वहाँ हनुमान जी गेट में बैठे थे एकदम बुढ़ापे रूप में मर्तक गए, पूँछ फैलाए थे, तो जगह नहीं मिली भीम को, तो कहा ये बंदर ये पूँछ हटा लो तुम और हमको जाना है भीतर। तो हनुमान जी बोले आप बुढ़ापक शरीर है उठ बैठ नहीं सकते, तुम ही हटा दे। भीम कहा एक लात मार देंगे पता न चली इसका। भीम गुस्सा के लाते से लतियाए पूँछ नहीं, ज्यों कहते हाथे से पूरी ताकत लगा दिए भीम, पूँछ टस से मस नहीं हुई, जबकि 80,000 हाथी का बल था भीम में, हनुमान जी की पूँछ नहीं उठा सके। और फिर उन हनुमान जी को पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार कीन्हीं से तनु जर्जर, मेघनाद मार मार के बाण छलनी कर दिया। तो अब हनुमान जी से कितना बड़ा ताकतवर रहा होगा मेघनाद। फिर मेघनाद की टांग पकड़ के जामवंत फेंक दिए लंका में गिरा, अब जामवंत के पास कितनी ताकत रही होगी। यह तो वैसे हो गई कहानी जैसे कि एक औरत रही तो उसके घर वाले से बहुत झगड़ा हुआ करे, तो उसने धमकाया कि हमारे भाई पहलवान हैं, हम उन्हें बुलाएंगे तो तुम्हें हम चटनी बना देंगे किसी दिन। तो एक दिन झगड़ा करके वो गया था, चराने गया था ऊँट, 500 ऊँट चराता था जंगल में, ऊँट चराने गया तो सोची सौरत की वो गुस्सा करके गया है, उसे रोटी वोटी दे आए, रोटी देने जा रही थी तो कहीं से दो पहलवान आ गए थे, तो दूसरे दूसरे गांव के, कहे चलो तुम्हारी हमारी कुश्ती हो जाए, हम तुम्हारा नाम सुने कि बहुत नामजद पहलवान है, हम भी है, चलो आजमा लिया जाए कौन बड़ा है। तो कहे कोई निर्णायक होना चाहिए जो देखे तब तो बताओ, है दो तो लड़े तीसरा होना चाहिए। तो उस औरत से कहे रुक जाओ हमारी तुम कुश्ती देख लो। उसने कहा कि हमें समय नहीं है, उन्हें खाना लेते जा रहे हैं, हमारे सिर पर रख दे चट्टान और ऊपर लड़ते जाओ, हम छाया देख के बताती रहेंगे कौन जीता कौन हारा। अब उसके सिर में चट्टान रख करके दोनों पहलवान लड़ने लगे, अब उसका सिर कितना बड़ा रहा होगा। उसका वो देखा घर वाला तो सोचा रोज धमकाती थी हमारे भाई पहलवान है मरवा देंगे, लगता है वही है ये। तो 500 ऊँट चदरा में बांधा और लेके गठरी भागा, अब वो कैसे रहा होगा। एक चील देखा वो गठरी लेके उड़ गई कि कोई सामान है, अब वो चील कितनी बड़ी रही होगी। दूसरी चील झपटा मारा, दोनों में लड़ाई हो गई, गठरी गिर गई। तो एक रानी का नाउन बार खींच रही थी, सिंगार कर रही थी, तो गिरी रानी की आँख में, तो किरकिली हो गई। कह देख नाउन, ये हमें आँख में किरकिली पड़ गई। अब 500 ऊँटन के गठरी, उसकी आँख कितनी बड़ी रही होगी जो किरकिली बराबर हो गई। नाउन ने निकाला, कहा अरे यह है। उसने खोल दिया तो 500 ऊँट आंगन में भलभलाने लगे। कहा ये कहाँ से बवाल आ गया। कहा रुके रहा बताती हैं। नाउन ने पेशाब कर दिया, सब नाबदान से बह गए ऊँट। अब उसका पेशाब कर रहा भाखड़ा नागल बांधे जैसे फट पड़ा हो, बाढ़ आ गई। ऐसा एक से एक बढ़ करके। तो धृतराष्ट्र में 100,000 हाथी का बल था, अब उसके कितना बल रहा होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं होता, इसका अर्थ कुछ और है। धृतराष्ट्र माने होता है अज्ञान, मोह। एक अज्ञानी आदमी के पावर उतने होता है उसे ज्ञान में लाने के लिए जितना एक लाख हाथी पछेलने में ताकत लगती है, उतने एक अज्ञानी को ज्ञान में लाने में मेहनत पड़ती है। हाँ, 100,000 हाथी को जो पछेल दे वो ला सकता है इधर की तरफ। अंगुलमार था, अंगुरियों का माला पहनता था, इतना बड़ा अज्ञानी था। काट काट करके बचपने में कुसंस्कार पड़ गया उसके, बुद्ध भगवान मिल गए। बुद्ध भगवान को सोचा इनके साथ भी वैसे हम व्यवहार करेंगे। बहुत कहे रुक जाओ, महापुरुष थे। कहे कि भाई हम तो रुके हैं, तुम ही रुक जाते हो। वो जितने तेज चले उतने वो दौड़ लगावे, लेकिन वो साधारण चाल चल रहे थे, स्वाभाविक। तो नहीं पाया, फिर हाथ जोड़ आप कौन है, घूम करके देख दिए। तुरंत तो अज्ञान से ज्ञान में हो गया, साधु बन गया, उनका शिष्य बन गया। तो एक महापुरुष होते हैं, उनमें अपार ताकत होती है। भगवान कण कहते काम राग से रहित जो बल है वो मैं हूँ। वो बहुत बड़ा बल है, उनमें परमात्मा का बल है। तो एक अज्ञानी को ज्ञान में सदगुरु ही ला सकते हैं, जो सत्य से संबंधित है, उनके पास अपार शक्ति है। इसी प्रकार से दुशासन, ये दुर्बुद्धि है, दुशासन है, उसके 10,000 हाथी का बल था। तो दुर्बुद्धि ऐसे है जैसे कि मान लिया कि 1 करोड़ रुपया रखा है, उसको हम गायब भी कर सकते हैं, उसे शंका भी ना होगी। रहा तो सत्यवादी, लेकिन अब लोभ आ गया उसमें, दुर्बुद्धि आ गई। अब उस मन को उसे रोकने में उतने शक्ति लगेगी जितना कि 10,000 हाथी पछेलने में बल लगेगा। अर्जुन ने कहा कि महाराज यह मन जो है इसे रोकना वैसे असंभव है जैसे एक तूफानी हवा आंधी, वो साधारण है, रोका जा सकता है, मन को नहीं रोका जा सकता। भगवान कृष्ण कहे कि ये निश्चय ही है प्रमंथन स्वभाव वाला मन, किंतु और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे कि मन भागे सिमेट के भगवान के चरणों में लगाना है, फिर मन भागे फिर और विषयों का त्याग। इन्हीं को अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन बस में होता है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी न उत्काय हुए चित्त से श्रद्धा पूर्वक लगा हुआ, बहुत दिन का किया हुआ अभ्यास ही सफल होता है। तो पहले मन भागता है, फिर 2 मिनट लगा भगवान में, नाम में, रूप में, 10 मिनट, धीरे धीरे धीरे धीरे लगने लगता है। तो इसी को रामायण में अभ्यास वैराग को ही हनुमान और अंगद कहा गया है। अनुराग ही अंगद है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये चित्त ही है, भागता रहता है। चित्त जब भगवान के चरणों में लग गया, वहाँ से चाँप दिए इधर की तरफ, वो बड़ भागी है। तो भूमि न छाणत कपिचरण देखो रिपु मत भाग, कोटि बिघनते संत कर मन जिम नीत न त्याग। अंगद ने रावण के सभा में पैर को रोप दिया कि जो यदि हमारे पैर को हटा देगा तो फिर ही राम सीता में हारी, राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार जाऊंगा। दांव में लगा दिए अंगद जी। फिर करोड़ों मेघनाथ जैसे योद्धा उठे, हर्षित होकर टस से मस नहीं हुआ चरण। तो ये अनुराग अभ्यास वैराग जब हो गया, भगवान में लग गया मन, तो वो एक संत का मन है। कोटन करोड़ों विघ्नों से फिर नहीं हटेगा। वो जो दुर्बुद्धि थी सद्बुद्धि में बदल जाती है भगवान में लग गया। तो ये ध्यान ही द्रौपदी है। तो ये दुर्बुद्धि समाप्त होती है ध्यान के द्वारा, कि भगवान में जब ध्यान लग गया। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को भरोसा किया, अपन बल का भरोसा, जब सबसे हार गई तो भगवान में ध्यान लग गया। समर्पण उसे कहा जाता है। समर्पण के साथ जब साधक लग गया तो बस फिर वो चित्त को भगवान अपनी तरफ बढ़ाने लगते हैं। उसके 10,000 हाथी का पावर घट जाता है, थक जाता है। तो इसलिए ध्यान है, ये ध्यान के द्वारा द्रौपदी, यह चित्त ही चीर है। भगवान में ध्यान लग गया तो चित्त भगवान अपनी तरफ बढ़ा देते हैं, उधर से दुर्बुद्धि की से इधर की तरफ लगा देते हैं। यही अंगद हनुमान का है, वो अंगद जी का पैर है। कहीं यदि चित्त चलायमान हो गया तो फिर ही राम सीता में हारी। जो भगवान जानकारी देते थे, विज्ञान अनुभव, बंद हो जाएंगे भगवान, ईश्वरीय शक्ति जो है हार जाएगा साधक। लेकिन समर्पण है तो हारेगा नहीं, टस से मस न होगा। तो इसी प्रकार से यह वैराग्य रूपी हनुमान, किंतु काम रूपी मेघनाथ, काम ही मेघनाथ है। और जब काम का बाहुल होता है तो जितनी भी दैवी संपत्ति है, ज्ञान ध्यान समाधि सब भूल जाता है साधक, संज्ञा शून हो जाता है। भर बरस इस धूर कीनी सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा, यानी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है साधक, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तो इसमें जानकारी ही जामवंत है, साधन की जानकारी यदि है और साधक साधन में लग गया तो मेघनाथ को हरा देगा, हटा देगा। तो ऐसे ऐसे सब बातें हैं। तो इसलिए एक बुद्ध भगवान ने कहा सचेतावस्था में रहो, सचेतावस्था उन्होंने कहा है। इसी को रामायण में विवेक रूपी लक्ष्मण की लक्ष्य पर दृष्टि होना चाहिए, कि तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। वो शीतल है, भक्तों को सुख देने वाले हैं, सुंदर हैं लक्ष्मण जी। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय उजस जाका। यदि भगवान का पावन पवित्र यश जो है झंडा है, तो लक्ष्मण जी का यश डंडा है। अब बिना डंडा के झंडा फहरेगा नहीं। वो लक्ष्मण है अर्थात विवेक रूपी लक्ष्मण। कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे वो बैठ वीरासन। तो ये साधक को विवेक के साथ रहना चाहिए। बुद्ध भगवान कहे सचेतावस्था में रहो, जागृत रहो। यही लक्ष्मण जी का न सोना है, विवेक रूपी लक्ष्मण, कि ना अंदर मन में शुभ संकल्प उठे ना अशुभ, चलित ध्यान हो, चलते हुए भी ध्यान करता रहे। तो ये जितने भी सतगुण हैं, जब तब संयम नियम उपवास, एक को साध लिया तो सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक ऐसा तीरंदाज था, कितना वो उसका अभ्यास सधा था, अपने औरत से कहा करे कि थोड़ी सी ये नथुनी तो उठाओ, नथुनी उठाया करे, मार दिया करे तीर उसके नथुनी के भीतर से निकल जाया करे। फिर वो पूछा करे कि हमारे बराबर है कोई निशानची कि नहीं दुनिया में। वो डर बस कह दिया करे कि तुम्हारे से बड़ा कोई नहीं है। साथ साथ सूखी जाती थी वो, कि सबको एक बार धोखा खाना पड़ता है, चाहे ड्राइवर हो मोटरसाइकिल का हो चाहे कार का हो चाहे जो हो, एक्सीडेंट होता ही है। किसी दिन हाथ डिग गया तो हमारा नाक भरते हो जाएगा। किसी औरत ने पूछा, चालाक रही होगी, क्यों सूखती हो इतना, तुम्हें सूखा अकेले हो? कहे अभ्यास करते हैं। कहे और क्या पूछते हैं? कहते हैं कि हमसे बढ़ करके कोई है? कहे कल कह देना कि दुनिया में एक से एक बढ़ करके है। वो कह दिया दुनिया में एक से एक बढ़ करके। कहे अब हम दुनिया का पता लगाएंगे। वो चल दिया, बहुत दूर गया तो एक अंधा बैठा था, ऊपर को हाथ फैलाए, आहट मिली। कौन है? कहे हम तीरंदाज हैं, जाते हैं दुनिया का पता लगाने। कहे हम भी चलेंगे। कहे तो यहाँ क्या करते हैं? चल। तो कहे तुम्हें तो आँख नहीं है, तुम्हें पकड़ाएगा कौन अंगुली? चल अच्छा। कहे हम इंद्र के परियों का नाच देख रहे हैं। कहे आँख है ही नहीं इंद्र का परी ससु, दुनिया एक से एक बढ़ के बढ़ी है। कहे का घुंघरू टूट गया तो उसी हाथ रोपे हैं, हाथ में गिरे गिरा सही में आ गया। कहे वास्तव में एक से एक बढ़ करके दुनिया पड़ी है। वो भी साथ में चल दिया। आगे गया एक लुंज था, उसके पैर वैर नहीं थे। कहे कहाँ जा रहे हो? कहे हम दुनिया का पता लगाने जा रहे हैं। कहे हम भी चलेंगे। अच्छा। कहे तुम्हारे पैर नहीं है, कैसे चलोगे? कहे रुके रहो, हम चलेंगे। कहे चल। कहे हम थोड़ी सी नियम कर ले। कहे क्या नियम है? कहे पांच परिक्रमा करते हैं धरती का। आ गए धरती की परिक्रमा करके तब चलेंगे। कहे कैसे जाओगे? एक मिनट में जीरो हो गया और दुनिया कोने कोने से सब चीज़ ले आया जो जहाँ होता है। तो उसे कहे दुनिया एक से एक बढ़ कर के पैर नहीं है सर, कहाँ से कहाँ घूम ही आया। तीन हो गए, भूखन मरने लगे। तो कहे चलो नौकरी किया जाए। एक राजा से कहे हमें नौकर रख लो। तो कहे तुम क्या काम करोगे? इसके तो पैर नहीं, इसके आँख नहीं। कहे दुनिया में जो कोई काम ना करेगा वही हम करेंगे। राजा रख लिए। राजा महाराजा शौकीने होते ऐसे कि ये भी एक रत्न है। और कहे तुम्हारा वेतन? कहे लक्ष टका, 1 लाख का महीना। कहे इतना महंगा है? हाँ। पड़े पड़े खाया करे? कोई कहे ये काम करना है? कहे इसे कोई कर सकता है? जो कोई काम ना करी वही हम करेंगे। सब हारे थे उनसे, और जितने कर्मचारी थे जले लगे कि हम इतने पुराने सीनियर ससु कम पाते हैं, काम कुछ नहीं है, इतना महंग फंसाओ इन्हें कैसे हो। एक दिन राजा का लड़का बीमार पड़ा तो कोई वैद्यक है, समुद्र का फेण आ जाए एक घड़ी में तो ठीक होगा, नहीं मर जाएगा। एक घड़ी और समुद्र बहुत दूर। कहे कौन जाएगा? कौन राजा? कहे दिया बुझ जाएगा, कोई ले आए तो। एक सिपाही कहे वही दमादन का भेजो, यह काम कोई ना करेगा। उनसे कहे जाकर ले आओ एक घड़ी में, नहीं फांसी दे दे। कहे हम तुरंत गए तो जो लुंज रहा पैर नहीं थे उसके कमर में घड़ा बांध दिए और गया। एक मिनट में पहुंच गया, फेन लेके लौट गया। कहे भाई तो बहुत समय है। एक पेड़ के नीचे सो गया, उस पेड़ से सांप उतर रहा था काटने के लिए उसे। तब तीरंदाज कहा यदि समय पर ना आया तो बहुत बदनामी होगी, फांसी होगी, पता लगाओ तो कहाँ है। तो वो अंधा देखा, कहा सांप काट लेगा वहाँ सोआ है। कहा अच्छा उसी फन के सामने अंगूरी कर। तो किया तो तीरंदाज था, मार दिया, फन कट के बाहर गिरा और अस्थि पंजर उसके ऊपर, वो जग गया। अरे हमारा साथी ने ऐसा किया है। ले आया राजा का लड़का, ठीक हो गया। राजा हमेशा के लिए उन्हें रख लिया। हा? तो यह एक कहानी है। तो ये झुलनी जिसे कहा है, कबीर ने कहा कि पांच रतन की मेरी झुलनियाँ। अब लोग इसे कहते हैं कि पंच रचित अति अधम शरीर। ये पांच तत्व से तो शरीर बना है वो अधम है, लेकिन ये रतन है। रतन माने होता है किसी राजा ने पूछा महावीर स्वामी से, महाराज जी कुछ बताओ। उन्होंने कहा राजन त्रिरत्न धारण करे। कहे वो कौन सा त्रिरत्न है? कहे तीन रत्न है, श्रद्धा ज्ञान चरित्राणी। सत्पुरुषों में तो श्रद्धा लाओ, उनसे जो ज्ञान सीखो चरित्र में धारण करो उसे, यही त्रिरत्न है। लेकिन भगवत पथ के रत्न ये है अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पंचकोश, यही पांच रतन है। कि इतना ध्यान बुलंद हो जाए जो बाहर हमें खान पान से रस मिलता था, अन्नम ब्रह्मम व्यजनात्, परमात्मा ही अन्न बन जाए, खजाना बन गए, वो अन्नमय कोश हो गया। अन्नमय मनोमय कोश, जो मन अन्न संकल्पों में तल्लीन था, अब भगवान के ही संकल्प उठने लगे। प्राणमय, श्वास एक को खाली नहीं जाती भगवान के नाम में, बाहर गई तो ओम, भीतर गई तो ओम, यानी भजन का खजाना मिल गया। विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि से सोचता था अब भगवान बताने लगे, अनुभव का खजाना हो गया। आनंदमय, संपूर्ण आनंद है उसके पास, यही पंचकोश, यही पांच रतन है। इतना ध्यान हो जाए कि बस उसी के अंदर रहे, बाहर न जाए, लक्ष्य भेद पर मार निशाना वृथा विलोक थूंक। तो उसकी स्थिति ऐसे हो जाएगी कि ध्यान तो भगवान में लगा है, बाहर जो है आँख नहीं देखती, मन की दृष्टि देखती है, भगवान के स्वरूप में तदाकार हो गई, बाहर नहीं वो देखता लेकिन वो सब देखता है। बिन बाजा झनकार उठे तहाँ समुझ पड़े जब ध्यान धरे, बिन चंदा उजियारी झलके जहाँ तहाँ हंसा नजर पड़े। इंद्र के परियों का नाच देखेगा, परी माने होता है जितनी भी सिद्धि रिद्धि और जितने भी खजान निधि हैं सब उसके पास हैं। तो एक गुरु चेला थे, तो चेला बाहर बैठा था कुटी के, गुरु ध्यान में थे। एक सेठ था, उसकी नाव समुद्र में डूब रही थी, तो उसने गुरु महाराज का ध्यान किया कि हमारा लड़का भी है इसमें, हम भी हैं, जहाज डूब जाएगी। गुरु महाराज का ध्यान लगाया, गुरु महाराज जान गए ध्यान में, तो वो भी अपनी सांस बंद कर लिए, रोक लिए, तो तूफान उधर बंद हो गया। तब चेला ने कहा कि महाराज नाव चली गई खतरे के बाहर, आँख खोलें। कहे तुम कैसे जान गए, हम तो वहाँ पहुँच गए, तुम भी हमारे साथ चले गए, तुम हमारे अंतर्मन की बात जान गए, नाभि माने केंद्र माने नाभि की बात जान गया तुमने, आज से तुम्हारा नाम नाभादास है, अब तुम गुरु हो गए चेला नहीं। तो कहे महाराज क्या दें गुरु दक्षिणा, कहे 108 मनियों की माला। तो आध्यात्मिक संत थे कि माला तो मन की भली, जिन महापुरुषों ने मन का निरोध कर लिए थे उनकी जीवनी लिख करके भेंट की है, उस किताब का नाम है भक्तमाल, केवल महापुरुषों की जीवनी है। तो ये है कि वो देखता तो नहीं लेकिन बहुत दूर का देख लेता है। उसकी अवस्था ऐसे आ जाती है, एक स्थिति कि बिनु पग चला ही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बैठे हैं लेकिन कोई भी पुकारा वहाँ वो काम करने लग जाते हैं। और पूरा संसार, भगवान राम ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, विश्व बदर सब तुम्हारे यहाँ था, पूरा संसार जो है तुम्हारे हाथ में बेर जैसा रखा हुआ है। तो 10 परिक्रमा नहीं चाहे 5 नहीं चाहे 10 लगा। तो ऐसे जब महापुरुष हो गए और उन्हीं को कहा गया क्लेश कर्म विपाकाशय परामर्श पुरुष विशेषेश्वर तत्सेवाचक प्रणवा, उनका वास्तविक नाम ओम है, तत् जपस तदर्थ भावना, ओम का जप करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। तो ये लक्ष्य ही लड़का है, किसी का मन लक्ष्य से हट गया, लगन मर गई, तो ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से उनकी विभूति राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहर संत समीरा, भगवान यदि समुद्र है तो संत जन बादल है, उनकी विभूति उन्हीं के द्वारा मिल जाएगी और फिर से वो सचेत हो जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी साधन हैं, विवेक लक्ष्मण है। अब विवेक लक्ष्मण माने होता है कि लक्ष्मण जी में गुस्सा बहुत आती थी, तो विवेक माने होता है सत्य असत्य का ज्ञान रखते हुए सत्य पर आरूढ़ रहने की जो क्षमता है उसी का नाम विवेक है, वो ही लक्ष्मण है, सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ही ना राखा लक्ष्मण नाम उदार, और लक्षण धाम राम पुनि सकल जगत आधार, लक्षणों के धाम राम के प्रिय है, अर्थात विवेक है। और विवेक क्या, तो एक महात्मा थे भजन करते थे, एक हो गए थे उन्हें देख ही देखा, एक कोई पंडित हो गए थे। अब पंडित का भोजन ही नहीं मिलत रहा, भूखन मरत रहे, वो बैठे बैठे खाया करें, खाते कहाँ हैं महात्मा लोग, वो तो केवल तुलसी धन धाम सही कि बिना शरीर के भजन नहीं होता, सबको भाव खा लिए का खाते हैं। वो सोचा कि जैसे ये बैठे रहते वैसे हम भी बैठे, दो दिन बैठे रहे नहीं मिला कुछ, और फिर भीख मांगा कर एक दिन बैठ गए, तो भगवान की कृपा से उन गंगा किनारे तो एक पत्तल भर के वो मगर दोना का दोना तमाम लगे थे, 56 प्रकार बहते हुए आया। तो पंडित जी का धैर्यता छूट गई कि आ तो रहा था पंडित के पास, सोचे दूर ना चला जाए पानी में बह के, तो उठ के खड़े हो गए उसे पकड़ने के लिए, और आगे बढ़ा, वो बह गया, हताश हो गए। फिर वो महात्मा के पास पहुँचे, देखे वहाँ आदमी की भीड़, 56 प्रकार का थरिया ले लेकर लोग लगे थे कि हमार भोजन करेंगे, हमार इधर उधर खाए, वो पंडित के खवाए, बर्तन फेंके, मारे का दौड़े महात्मा और सबका भगा दिए। फिर दूसरे दिन यही क्रम किए तो पंडित कहे, महाराज आप इनका बर्तन फेंकते हैं, मारते हैं, अब बताओ यही लोग वहाँ सेवा करते हैं, हमको भीख नहीं मिलती मांगे। वो महात्मा कह रही है, दोना वाली मिठाई नहीं है पंडित जी। तो कहे, अगर हम इनका ना हटाएंगे तो भजन ना कर पाएंगे। तो ये विवेक रखना होता है, थोड़ी से गुस्सा, यही लक्ष्मण जी का गुस्सा आना है। धनुष नहीं टूटत रहा तो लक्ष्मण जी गुस्सा आ गए, और विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठो राम भंजौ भय चापा, मेटहु तात जनक परितापा, कि अब अवसर आ गया धनुष टूटने का। लक्ष्मण जब गुस्सा आ गए तब का वो धरती से चपका रहा, कि लक्ष्मण गुस्सा आ गए, धरती हिल गई, वो ज्वाइंट छोड़ दिया, धनुष तोड़ दिए राम। जितने राजा पकड़े वो गरु होता चला गया। तो ये चित्त ही चाप है, ये चित्त जो है संसार को पकड़े हुए है, और हजारों प्रवृत्तियां हैं मन की। जब तक साधक सोचता है कि हम तोड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, सतो रजोगुण तमोगुण तीनों का दबाव पड़ रहा है, वो न टूटे और भारी होता चला जाएगा। थोड़ी से विवेक के साथ और लग जाए भजन में, समर्पण के साथ, वो अवसर है, उठाऊ राम बन जाऊ बहु चापा। केवल जब एक गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। तो इसलिए जितने भी ये बताए गए हैं पुराणों में, रामायण में, ये सब साधन हैं, सब एक से एक बढ़ करके है। और इधर जितने ही सब दुर्गुण हैं, मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, काम रूपी मेघनाद, ये जितने हैं विजाति पार्टी, और दोनों के अंदर दैवी संपत्त, आसुरी संपत्त सबके अंतःकरण में है। तो दैवी संपत्ति को साध करके आसुरी संपत्ति को मिटाया जाता है, वो मिट गई तो उसका भी त्याग, और शुभ शुभ परित्यागी यो मद्भक्ता सामे प्रिया। तो साधना की शुरुआत जप तप नियम संयम उपवास यहीं से होती है। तो पहले प्राथमिकता है कि चलो ठीक है, उपवासे रहेंगे, कुछ तो संयम किया, भगवान का नाम ही जपेंगे, दर्शन प्रसन्न होगा और संस्कार बढ़ा। फिर आगे चल करके एकादशी क्या है, इसे तो हम कल विस्तार से बताएंगे, आज नहीं। तो ये कुछ म कुछ साधन जो है, थोड़ा भी है तो पुण्य की जड़ पाताल में होती है, थोड़ा साधन वहाँ तक पहुँचा देता है भगवान तक। तो कुछ किसी को भी पकड़ ले, भक्ति भजन भाव सेवा सद्गुरु का ध्यान, तो वहीं से धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाती है। एक ऐसा रहा कि कोई मध्य प्रदेश का आ गया था, इसे कहा जाता है देव प्रबोधनी एकादशी। इसका अर्थ तो कुछ और होता है, देवताओं को जो प्रबोध प्रदान कर दें। भगवान कृष्ण कहते हैं, बिना दैवी संपत्ति को बढ़ाए हुए सोचता है कि हमने पा गए, वो निश्चय ही चोर है। दैवी संपत्ति की तृप्ति होती भजन से। अब भजन कब होगा, एकादशी कब होती है, जब मन एक दशा में प्रवाहित हो जाए, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, सारे संस्कारों की गति ऊर्ध रेता की तरफ ऊर्ध्वमुखी हो जाए, एक दशा हो जाए मन की, वो है एकादशी। मध्य प्रदेश का कोई था तो आ गया था देव प्रबोधनी के दिन, रिश्तेदारी थी यूपी में, तो वहाँ सवेरे कहे कि आ गए हम लोग तो एकादशी रहेंगे, तुम भी रहोगे। तो वो पड़ गया धर्म संकट में, अनुमाने मन से कह दिया हाँ ठीक है रह जाएंगे, रह गया। लेकिन शाम होते होते कई प्रकार का उसे फलहार मिला, सिंघाड़ा का हरुआ, शकरकंद का हरुआ, तो नमकीन और रहा, आलू का बढ़िया फलहारी का बना रहा, और साबूदाना के खीर बल भर पिया, कहे बड़ी मज़ा है एकादशी में। तो कहे जीजा कब कब रहते हैं एकादशी, कहा है दो तीन थे, एक भीमसेना एकादशी, एक ये रहते हैं। कहे ठीक है ठीक है। अब फिर वो चला गया तो दो जने का उल्ले वाला आया, वो थी संयोगन भीमसेनी एकादशी। अब बहुत बता दिया, बखान किया, खाने को मिलेगा, वो मिलेगा, चलो चला जाए। वो आ गया बहनी उरे में, तो कहें कि आज एकादशी है, रहोगे तो खुशी से कहते हाँ हाँ रहेंगे रहेंगे, कोई बात नहीं। उस एकादशी का यह नियम होता है कि कोई पानी समेत नहीं पीता 24 घंटा। अब उन्हें प्यास लगी दूनहू का तो समझाओ अपना, अरे रुके रहो अभी मिली अभी मिली, ऐसे रात हो गई कोई कुछ नहीं पूछा। अब प्यासन भूखन के मारे नींद ना आवे, करवट बदलत रहे। कैसे सवेरा हो गया तो किसी लड़की की विदाई हो रही थी, वो रो रही थी तो एक पूछा कहा है कहे गंगुआ मुझे रोवा पड़ा है, रोवा पीटी हो रही कहा है, तो ये कह रहे भाग चलो कौन एकादशिया मैं जैसे मर गया भूखन के मारे। तो चले गए। तो देखी देखा साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो देखी देखा कुछ नहीं, केवल सबका अर्थ होता है दान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगी भगत कहा तो सुति सज्जन, सब कर फल प्रभु प्रीत निरंतर, सब साधन कर फल ये सुंदर कि भगवान के चलो प्रेम हो जाए भक्ति, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न का हुई पाई। सब का फल होता है भक्ति, वो बिना संत की कृपा से नहीं होती सदगुरु के। विभक्ति माने अलगाव, भक्ति माने एकता कि भगवान में कैसे भक्ति, हम कैसे कहें सदगुरु से मिलती है। भक्ति में केवल दो है, नाम और रूप जपना, नाम जपना ध्यान करना। अब जानते तो सब हैं किंतु जब सदगुरु मिल जाते हो जागृत हो जाती है, लग जाता है भजन में मन। तो इस प्रकार से सतग्रस्त आश्रम हो चाहे विरक्त हो, मन को एक दशा में लाना है। ये भक्ति की यानी पराकाष्ठा है। एक दशा में हो गया तो भगवान के ध्यान में, फिर दूसरा दशा वो न बदलेगा। पंडित जी एक रहे बिचारे, बहुत गरीब रहे, धन के लिए बहुत परेशान रहे, फिर किसी तांत्रिक मिल गया कि महामृत्युंजय जाप कराओ, ये करो चंडी जग ओम, बेचारा कुछ खर्च किया 40-50। फिर किसी ने कहा दिया रामायण पढ़ो, रामायण पढ़े लगा और परेशान। कोई संत मिल गए कहे सब छोड़ के नाम रूप बता दिए, इसे जपो राम भगति मणि गुरु बस जाके दुख लव देश न सपने उतार के, ये भगवान नाम की मणि है जपो, दरिद्रता दूर हो जाएगी। वो श्रद्धा के साथ जप में लग गया, धीरे धीरे ध्यान लग गया। ध्यान में भगवान बोले बताओ पंडित अब क्या चाहिए। कहे महाराज कुछ होना चाहिए लेकिन ये बताऊ थे कि जब हमें जरूरत थी तो आप क्यों नहीं ऐसा कहे। कहे घर द्वार छोड़ दिए, ध्यान लग गया। कहे पहले तुम्हें कुसंस्कार था तमाम, वही कामना के कारण थे, कुछ न कुछ इच्छा के कारण इच्छाएं बनी रहती थी, इच्छा समाप्त हो गई, हम ध्यान में आ गए, अब क्या लोगे। तो जही जाने जग जाए हराई। तो सारा संसार भगवान के ध्यान में सपना जैसे हो जाता है असत, तो फिर वो सत्य ही मांगता है, असत क्या मांगेगा, कि सत्य है वही मांगेगा। तो उसने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तो जब भगवान का ध्यान आ गया, कोई भी है भक्त तो उसकी सब ख्वाहिशें समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं सब समाप्त हो गई, फिर वो केवल भगवान से भगवान को ही मांगता है। तो मुनिवर जतन करें जही लागी, भूप राज तज हो ही बिरागी। तो यही है कि भगवान का जब ध्यान आ गया, अपन भगवान का भजन करिए कल और दर्शन करेंगे, फिर सत्संग सुनाएंगे कल। तबीयत कुछ खराब है, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।